Συνεχίζουμε με τα ντουέτα που αγαπήσαμε. Σήμερα, Tears for Fears. Φεβρουαρίου του 1985, πριν 30 χρόνια, κυκλοφορεί ένα αριστουργηματικό pop album με τίτλο Songs from the Big Chair. Δημιουργεί η Tears for Fears. Εκεί υπάρχει το κομμάτι Shout. Ο Ρόλαντ και ο Κέρτ. δύο πρικισμένοι μουσικοί, επηρεασμένοι από Beatles και άλλα πράγματα και την κίνηση των Mods πριν από αυτούς, μας παρουσίασαν μια σειρά από αριστουργηματικά pop τραγούδια μεταξύ 80 και 90. Είναι η pop όπως θα θέλαμε να ήταν και σήμερα, αλλά... Το Shout ήταν μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες τους στη δεκαετία του 80. Πριν από αυτό το τραγούδι, είχαν κυκλοφορήσει το Mad World. Ένα τραγούδι που στην αρχή δεν είχε κάνει τόσο επιτυχία. Όταν ακούστηκε χρόνια αργότερα το 2001 στην ταινία Donnie Darko, μια ταινία έτσι σκοτεινή με έναν πολύ καλό ηθοποιό, τον Jake Gyllenhaal, το τραγούδι έκανε τεράστια επιτυχία. Εμείς το ακούμε βέβαια με Tears for Fears. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.

1983. Από το πρώτο άλμπουμ τους, The Hounding. Εκεί λοιπόν που είχαν την μικρή επιτυχία με το Mad World, έρχεται αυτή εδώ, που έρχεται, ακούστε τώρα αμέσως, ηχογράφηση, την ακούτε, με τίτλο Change, που τους κάνει πασίγνωστος όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Παίρνουμε και διάφορα μηνύματα εδώ που συμφωνούν ότι είναι τα αριστουργήματα της pop της δεκαετίας του 80 αυτά που ακούτε. Ήταν δύο τόσο πολύ πρικισμένοι μουσικοί, επηρεασμένοι από, είπαμε, Beatles, NCC και άλλα πράγματα από το παρελθόν, αλλά έβαλαν και τη δική τους προσωπικότητα. Κλείνουμε το πρώτο μέρος, πάμε στις ειδήσεις, με το Mother's Talk. Weekend, we can rock it. ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5 στις 6:30 στο μικρόφωνο η Μαρία Γεώργαρη. Νέα τραγωδία στο Αιγαίο. Νεκρό βρέθηκε ένα αγοράκι ενός έτους μέσα σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή της Ικαμιάς στη Λέσβο. Ραγδαία αύξηση του αριθμού των προσφύγων που έφθαναν στα ελληνικά νησιά την περασμένη εβδομάδα, διαπιστώνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Κάθε μέρα φτάνουν στη χώρα μας 7.000 άνθρωποι, υπερδιπλάσια από όσους έφθαναν τον προηγούμενο μήνα. Είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν από τον πόλεμο και προσπαθούμε για το καλύτερο, είπε ο Πρωθυπουργός από την Αλεξανδρούπολη, όπου παρακολούθησε την άσκηση Παρμενίων. Τη Δευτέρα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα, δήλωσε στον Βήμα 99,5 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Μαντάς. Μειώνονται στα 1.000 ευρώ από 1.500 τα ακατάσχετα όρια μισθών και συντάξεων για αφιλές προς το δημόσιο. Χωρίς προσαυξήσεις επιτοκίων, στη ρύθμιση των 100 δόσεων για όσους χρωστούν λιγότερα από 5.000 ευρώ. Το ΣΔΟΕ δεν διαλύεται, οι υποθέσεις δεν κουκουλώνονται ούτε παραγράφονται, διαβεβαίωσε ο Τρίφων Αλεξιάδης μετά τις αντιδράσεις για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τελωνιακού και φορολογικού ελέγχου στη Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Πλέον, αποκλειστική αρμοδιότητα του ΣΔΟΕ θα είναι η έρευνα μεγάλων υποθέσεων διαφθοράς. Στη Βουλή διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου μία ακόμη δικογραφία για τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής. Ζητείται να έρθει η βουλευτική ασυλία του Νίκου Μιχαλολιάκου, καθώς η δικογραφία αφορά ηχογραφημένες συνομιλίες, τις οποίες κάνει απειλητικές και απαξιωτικές αναφορές σε φάρος δημοσιογράφων και πολιτικών. Και ο καιρός επιδεινώνεται σταδιακά από αύριο με έντονες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Βροχές αύριο το βράδυ στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Μια ανοιχτή συζήτηση με τον αγαπημένο συγγραφέα για τη ζωή και την τέχνη. Θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη με την Ευτυχία Μητρίτσα, τον Νίκο Τατασόπουλο και τον Άκη Κατσουπάκη. Ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8:30 στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Σταδίου 24. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Θα συνεχίσουμε με μερικά ακόμα τραγούδια των Tears for Fears. Pale Shelter, 1983.

Άλλη μία από τις μεγάλες επιτυχίες των Tears for Fears, από το δεύτερο άλμπουμ τους, λέγεται Head Over Heels. Αλλά επειδή το επόμενο τραγούδι είναι ένα από τα πραγματικά σπουδαία που έχουν ηχογραφήσει, θα μας συγχωρήσει αυτό το Head Over Heels για να ακούσουμε ολόκληρο το μαγικό Sowing the Seeds of Love. Casino space.